Bir taş attım darabaya, tık dedi, tık dedi. Bir taş attım darabaya, tık dedi, tık dedi. Bir kız çıktı, annem evde yok dedi. Bir kız çıktı, annem evde yok dedi. İnanmazsan çık yukarı, bak dedi, bak dedi. İnanmazsan çık yukarı, bak dedi, bak dedi. Ölüm ver Allah'ım, ayrılık verme. Kız seni seviyorum da ellere deme. Ölüm ver Allah'ım, ayrılık verme. Kız seni seviyorum da ellere deme. Kalkar kalkar darabaya, avrulur avrulur. Kalkar kalkar darabaya, avrulur avrulur. Siyah saçlar al yanağa devrilir. Siyah saçlar al yanağa devrilir. Seni saran yanar yanar, kavrulur kavrulur. Seni saran yanar yanar, kavrulur kavrulur. Ölüm ver Allah'ım, ayrılık verme. Kız seni seviyorum da ellere deme. Ölüm ver Allah'ım, ayrılık verme. Kız seni seviyorum da ellere deme. Ölüm ver Allah'ım, ayrılık verme. Kız seni seviyorum da ellere deme. Ölüm ver Allah'ım, ayrılık verme. Kız seni seviyorum da ellere deme.